बेंजामिन फ्रैंकलिन, लेखन पैट्रिशिया ए पिंगरी, चित्र स्टेफनी मैकफैट्रिट्स ब्रिट, भाषांतर पूर्वा याज्ञिक कुशवाहा, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म 17 जनवरी 1706 को बॉस्टन मैसाचुसेट्स में हुआ था। उनके 9 भाई और 13 बहनें थीं। बेन ने तब पढ़ना सीखा जब वह सिर्फ 3 साल का था। बेन के घर में सिर्फ एक ही किताब थी, सो बेन ने बाइबल शुरू से अंत तक पढ़ी, तब उसे फिर से पढ़ना शुरू किया। बेन केवल 2 वर्षों तक स्कूल गया। उसे अपने पिता जोसाया की मोमबत्ती की दुकान में मदद करने के लिए स्कूल छोड़ना पड़ा। बेन और उसका परिवार मोमबत्ती की दुकान के ऊपर रहता था। उस वक्त मोमबत्ती ही रोशनी का एकमात्र जरिया थी। बेन बातियों को काटता, सांचों में उन्हें लगाता, तब पिघला हुआ मोम डालता। वह अपने पिता के लिए कई दूसरे काम भी करता। वह मोमबत्तियां बेचता, पर बेन का मन मोमबत्ती के दुकान में नहीं लगता था। उसे समुद्र पसंद था। जोसाया को डर था कि कहीं बेन भागकर नाविक न बन जाए। बेन के बड़े भाई जेम्स का एक छापा खाना था। जोसाया ने उससे पूछा कि क्या बेन उसके लिए काम कर सकता है। बेन जेम्स के अखबार के लिए टाइप जमाने लगा। वह समाचार पढ़ता, लेख के हिज्जे जांचता। बेन अपना काम बढ़िया तरीके से करता। बेन लेख लिखने लगा। उसने अपना छद्म नाम रखा साइलेंट डू गुड। वह अपने लेख छापा खाने के दरवाजे के नीचे सरका देता। जेम्स को लगा कि लेख अच्छे हैं। वह उन्हें अपने अखबार में छापने लगा। उसे पता ही नहीं था कि वे बेन की रचनाएं हैं। बेन जेम्स के साथ ही रहता था। एक दिन बेन ने जेम्स से कहा कि वह अगर उस पर होने वाले खर्च का आधा ही बेन को दे दे तो वह कुछ राशि बचा सकेगा। अब बेन छापा खाने में ही सोने लगा। वह जेम्स से मिले पैसों से आधा ही खाने पीने के सामान पर खर्चता और बाकी से किताबें खरीदता। वह अक्सर पूरी रात जागकर उन्हें पढ़ता। बेन को पानी अब भी पसंद था। उसने खुद को तैरना सिखाया। बॉस्टन के अधिकतर लोगों को तैरना नहीं आता था, सो बेन ने उन्हें तैरना सिखाया। बेन को विज्ञान से प्रेम था। एक दिन बेन तालाब में तैरने गया। वह अपनी पीठ के बल पानी में तैर रहा था। वह अपने हाथों में पतंग की डोर पकड़े हुए था। पतंग उसे तालाब में आगे की ओर खींचे ले जा रही थी। जब बेन 17 बरस का हुआ, वह छापा खाना छोड़ना चाहता था, पर उसके पिता ने वादा किया था कि वह 9 साल तक टिका रहेगा। बेन भाग खड़ा हुआ। बेन ने अपनी कुछ किताबें बेची, उस पैसे से न्यूयॉर्क के लिए टिकट खरीदी, पर न्यूयॉर्क में छपाई का कोई काम नहीं था, सो बेन फिलाडेल्फिया चला गया। वहाँ नाव से उतरने के बाद उसके पास सिर्फ $1 और कुछ सेंट थे। वह थका था, गंदा भी था और बेहद भूखा था। बेन ने 3 पेनी से 3 डबल रोटियाँ खरीदी। उसने 1 डबल रोटी एक भूखी स्त्री और उसके बच्चे को दी। बेन ने जैसे तैसे छपाई का काम तलाशा। बाद में उसने खुद का छापा खाना खरीदा और अपना अखबार शुरू किया। बेन चाहता था कि सभी लोगों के पास किताबें हों, सो उसने अमेरिका का पहला किताब घर खोला। बेन ने एक ऐसा स्टोव विकसित किया जो अलाव से ज़्यादा गर्मी देता हो। उन्होंने बिजली की छड़ों का आविष्कार किया ताकि इमारतें बिजली गिरने से जल न जाएं। एक रात बेन बरसात में पतंग उड़ा रहे थे। बेन ने पतंग के सिरे पर एक चाबी बांध दी। जब आसमान से कड़कती हुई बिजली आकर चाबी पर गिरी, बेन सिद्ध कर सके कि वह विद्युत है। 1775 में बेन ने स्वतंत्रता का घोषणा पत्र लिखा। उसका मतलब इंग्लैंड से सीधे युद्ध था। बेन ने युद्ध की संभावना के बावजूद घोषणा पत्र पर दस्तखत किए, इसलिए क्योंकि यही सही था। जंग में मदद मांगने बेन फ्रांस गए। फ्रांसीसियों को बेन पसंद आए। उन्होंने जंग में मदद के लिए अपनी नौसेना भेजी। बेन आगे भी चीज़ें इजाद करते रहे। उन्हें चश्मा चाहिए था। वे एक से पढ़ते थे, दूसरा उन्हें दूर की चीज़ें देखने में मदद करता था। सो बेन ने बाइफोकल चश्मा इजाद किया। अब उन्हें एक ही चश्मे की ज़रूरत थी जो उन्हें पढ़ने भी दे और दूर देखने भी दे। 1785 में बेन फ्रांस से वापस लौटे। एक बैंड उनके स्वागत में बजा रहा था। लोगों की भीड़ ने उनका ज़ोरदार स्वागत किया। बेन अब 79 बरस के हो चले थे। उन्होंने अमेरिका का संविधान लिखने में मदद की। बेन के सम्मान में $100 के नोटों पर उनका चित्र छपा। बेन छपाई करने वाले और वैज्ञानिक थे। उन्होंने आज़ादी पाने में अमेरिका की मदद की। बेन को दूसरों की मदद करना सबसे अच्छा लगता था।